Güvercin vurdum kalkmaz, kanı sel olmuş akmaz. Güvercin vurdum kalkmaz, kanı sel olmuş akmaz. Küçücük de sevdiğim, şimdi yüzüme bakmaz. Küçücük de sevdiğim, şimdi yüzüme bakmaz. Öyledir yar, öyledir, aşkım beni söyledin. Öyledir yar, öyledir, aşkım beni söyledin. Almış yarın yanına, hem sever hem söyledin. Almış yarın yanına, hem sever hem söyledin. Yeah.